Jazznàtics, en Rafael Corbí. Avui comencem el nostre programa escoltant la música de l'àlbum What Now del 2017 amb Dit Fregulia Trio. Això es diu River. Thank you. Estàs acompanyat de Jazznàtics, el programa per als afeccionats al jazz i amb la música de Dick Fregolia, que ha estat interpretant en jazz durant molts anys a la zona de San Francisco, als Estats Units, per més de 50 anys com a artista en solitari, com a acompanyament de vocalistes de jazz i com a líder també dels seus propis combos de jazz. Durant 35 anys, els dijous a la nit, estava sempre al Washington Square Bar and Grill a la platja en el nord de San Francisco, el que ells anomenen la North Beach, amb influències que l'han marcat a la seva carrera com Amal Jamal, George Shearing o Oscar Peterson, després d'una gran admiració també que li ha donat tota una vida amb en Bill Evans, recordem, amb el seu trio de pianistes i també amb Art Atom com a pianista en solitari. En els darrers anys interpretava música, sol interpretar música a través del seu trio de piano i també el seu Good Vibes Quintet. Com un artista de jazz va enregistrar el seu primer àlbum l'any 1978 amb un àlbum en solitari, amb una llarga durada de piano, i després ha anat portant més temes musicals, més de 25 projectes diferents al llarg de la seva carrera. Avui amb Dick Fregolia comencem a través de l'àlbum What Now, 2017, al mes de novembre va sortir aquest disc, peces com aquest Ginza Samba. Thank you. Dick Fregulia Trio és qui ens ha acompanyat durant tots aquests minuts del començament del nostre espai de Jazznàtics, al costat de Rafael Corbí, una edició més del nostre programa. Ho ha fet amb aquest So What Flamenco Sketches, i d'aquest àlbum, d'aquest What Now, de novembre de 2017, acabarem presentant amb Dick Fregulia Trio des de San Francisco, als Estats Units, I Loves You, Porgy Bess You, Is My Woman Now. Thank you. Després de la música que ens portava Dick de Fergulia, marxem una mica més al nord, a l'escena musical del jazz al Canadà. Durant més de 35 anys, Brian Dickinson ja ha estat un dels seus protagonistes. Pianista també de jazz, avui anem de pianistes, compositor i arranjador, amb més de 60 enregistraments, incloent-hi més de 10 sota la seva capacitat de líder de banda. Brian Dickinson ha interpretat música al costat dels més grans artistes internacionals, incloent gent com Jerry Bergonzi, Kirk MacDonald, Randy Brecker, Phil Nimmons, George Garzon, Nick Brignola, Jane Bonnet, i no pararíem de dir noms de gent considerada com del bo i millor en l'escena musical del jazz internacional. Avui presentem l'àlbum que va editar el 2017, Music for Jazz Orchestra, que obre les portes amb aquesta suite. És Gentle Giant amb la seva primera part. Us deixem amb els propers minuts a la música de l'orquestra de jazz a càrrec de Brian Dickinson. Brian Dickinson, interpretant la seva música des del Music for Jazz Orchestra amb el programa Jazz Natics, que us ofereix amb aquesta emissora Rafael Corbí, Girl for Gil Evans. Thank you. Acabem el programa d'aquesta setmana del món del jazz a través de la nostra sintonia de Jazznatics i Brian Dickinson, que ens ha acompanyat en dues peces llargues des d'aquest àlbum que us recomana el músic For Jazz Orchestra, que ens arribava des del Canadà, publicat el novembre de 2017, Guelphal Galifants. Art and Blakey and Thelonious Monk, llegendes del jazz amb el seu més pur estil, ens acompanyaran amb els darrers instants del nostre programa i fins al final. Salutacions de Rafael Corbí, Jazznatics, el programa per als afeccionats al jazz. A reveure.